Porządny trening jest konieczny, jeśli chce się zostać mistrzem. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Julia Mark, reżyserka Słuchowiska. Polecamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 6:00. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Myśliwce NATO operują w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Sejm przyjął ustawę budżetową na przyszły rok. Skrzetuski wygrał pod Zbarażem. Nasi piłkarze muszą w barażach, potem w grupie mundialowej Holandia, Japonia i Tunezja. W związku z aktywnością w Ukrainie rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w polskiej przestrzeni latają samoloty NATO. W stan gotowości postawiono też obronę powietrzną i stacje radarowe. W nocy Rosja zaatakowała rakietami i dronami Kijów oraz obwód kijowski. Ranne zostały co najmniej 3 osoby. 5 niemieckich myśliwców od dziś pełni służbę w Malborku. Przysłanie maszyn do Polski to reakcja Niemiec na naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Sejm uchwalił budżet na przyszły rok. Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dochody wyniosą 647 miliardów złotych, wydatki prawie 919 miliardów. Deficyt zatem wyniesie ponad 271 miliardów złotych. Jeszcze przed głosowaniem Zbigniew Kuźmiuk z PiS ubolewał, że rośnie zadłużenie państwa, a jednocześnie wskazał, że większość rządowa nie zgodziła się na poprawki proponowane przez jego klub. 1 100 miliardów, 2 jedynki i 11 zer. O tyle się powiększy dług publiczny. Jarosław Urbaniak z KO mówił, że dzięki działaniom rządu poprawia się sytuacja gospodarcza w kraju, a budżet jest oparty na realnych inwestycjach. To jest budżet, który ma zapisane ogromne pieniądze, nie na zarobki waszych kolesi w zarządach, nie na projekty i koncepcje, ale na realne inwestycje w Polsce. Jest budżet. Mówił po głosowaniu premier Donald Tusk. Przyjęliśmy taką właśnie stabilną większością budżet. To jest dobry znak też na najbliższe miesiące. Mam satysfakcję i to jest dobry moment dla Polski. W budżecie zapisano ponad 647 miliardów złotych dochodów, 919 miliardów wydatków, a deficyt to 271 miliardów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Weto prezydenta wobec ustawy o kryptowalutach utrzymane. Sejm nie zdobył wymaganej większości 3/5 głosów. Rynek kryptowalut jest nieuregulowany. To wolna amerykanka i dziki zachód, mówił wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Problemem tego rynku staje się to, że coraz więcej ludzi o nim wie i coraz więcej ludzi pała rządzą osiągnięcia szybkich zysków. Rzeczywiście kryptoaktywa, handel tokenami dają taką możliwość, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że dużo większa jest możliwość poniesienia dużych strat i też bardzo szybko. Przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta głosowali posłowie PiS. Zdaniem Janusza Cieszyńskiego proponowane przez rząd przepisy są nie do zaakceptowania. Nadregulacje rynku, które obniżałyby konkurencyjność polskich przedsiębiorców oraz idące bardzo daleko mechanizmy internetowej cenzury pozwalające na blokowanie konkretnych stron w internecie. Ludzie związani z PiS uczestniczyli w imprezach politycznych opłacanych przez firmy działające na rynku kryptowalut, powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jedna z tych firm powstała z przestępczych pieniędzy i została uratowana przez rosyjskie pieniądze. Jeśli Polska wygra mecze barażowe, to na początek zagra z Holandią, Japonią i Tunezją. W Waszyngtonie odbyło się losowanie grup Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundialowe rozgrywki odbędą się w czerwcu i lipcu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Losowanie odbyło się w waszyngtońskim centrum Kennedy'ego. Poza Donaldem Trumpem obecni byli premier Kanady Mark Carney i prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. To oni wyciągali kulę z pierwszego koszyka. Trump żartował, że Ameryka powinna zmienić nazwę piłki nożnej z sokera na futbol. Ceremonia składała się nie tylko z losowania 12 grup, ale również z rozmów z przywódcami USA, Kanady i Meksyku, wywiadów z byłymi gwiazdami futbolu i występów artystycznych. Na scenie pojawili się m.in. Robbie Williams, Andrea Bocelli, a także grupa Village People, której piosenka YMCA była hymnem kampanii Trumpa. Podczas uroczystości Trump odebrał utworzoną specjalnie dla niego nagrodę pokojową FIFA. Prezydent USA powiedział, że to dla niego jedno z największych wyróżnień w życiu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A więcej o tym w porannym zapraszamy do Trójki. O 7:15 opowie nasz inny korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Klimat. Najgorsza jakość powietrza na południu, w Żywcu, Wodzisławiu Śląskim i Nowym Targu zła, w Cieszynie, Suchej, Beskidzkiej i Katowicach dostateczna, w pozostałych regionach kraju umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. Niecałe 12% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano uważajmy na mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia pochmurno, deszcz i mrzawka od Górnego Śląska po Warmię i Mazury, a przejaśnienia możliwe na zachodzie i południowym wschodzie. Dziś od 3 stopni na wybrzeżu, 6-7 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Adam Sobieraj. Pisia i Bodo Forever. Mikołajki w Trójce. Muzyka Piotr Salaber. Odcinek pierwszy. Pisia przebudziła się i znów całą sobą była w swoim ulubionym, sekretnym zakątku. Ku jej wielkiemu szczęściu już nie sama. Dziewczynce towarzyszył pies. Pies miał na imię Bodo. Zdobił go wspaniały, wilgotny, czarny nos i nie mniej zasługująca na podziw sierść, której głównym atutem, poza pięknym odcieniem blond i gęstością, był zapach. Przypominał woń swetra akrylowego z domieszką wełny, który lekko zwilgotniał pod wpływem letniego deszczu. To prawda, nie był to aromat wyrafinowanych perfum. Tak pachniał Bodo. W przeważającej swej części łapki bowiem pachniały popcornem. Od teraz były to ulubione zapachy dziewczynki. Razem z Bodem wiodła spokojne życie, wypełnione w większości wspólnymi rytuałami. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, audycja poradna, a dziś prezent dla młodszych i starszych. A wiadomo od kogo. Od trójkowego zespołu. Pisia Gongolina 3, Pisia i Bodo Forever od Adama Sobieraja. Co godzinę, dziś przez cały dzień w Trójce. Polecamy i zapraszamy. Prawie 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Czyli Dudek na dobry początek naszego sobotniego porannego spotkania. 11 minut po godzinie 6. I co, proszę Państwa, był? Czy jeszcze nie był? Proszę podpowiedzieć. 2 dwójki i 7 trójek. Jesteśmy bardzo ciekawi. Jeśli był, to co zostawił? Nie to, żeby jakoś tam wścibskość przeze mnie przemawiała, ale człowiek chciałby wiedzieć różne rzeczy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. To już Państwo wiedzą, kto będzie towarzyszył dziś Państwu o poranku. Raz jeszcze dzień dobry. Myślę, to ciemnowłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, w oddali od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszy nawet swej dumy. O nie! Lopeli Brown, Lopeli Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. Lopeli Brown, mój głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak ci gecko. Jej twarde, białe piersi mleczniejsze są niż w ich mleko. Jej suknia z miękkiej tafty, dziś skromnie opuszczona. Lopegi Brown, Lopegi Brown, kto się nie ukochać będzie umiał. Lopegi Brown, Lopegi Brown, kto się nie ukochać będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale tym snem najśmielszym twej dumy nie urażę. Wszyscy! Lopegi Brown, Lopegi Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. Lopegi Brown, Lopegi Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. Lopegi Brown, Lopegi Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. Dawid Podsiadły, Artur Rojek. Jakbyśmy to gdzieś kiedyś słyszeli. Peggy Brown koncertowo 16 minut po godzinie 6. Tradycyjnie zaglądamy do kartki z kalendarza. Sobota 6 grudnia, tak. 340 dzień tego roku. To już na początek wyjaśnię, choć tydzień temu rozgrzewało. Pamiętajmy Państwo, dokładnie to. Słońce obudzi się za nieco ponad godzinę, zajdzie już po 15:00. Przed nami jeden z najkrótszych dni w roku. Nie potrwa nawet 8 godzin, ale jakże przyjemny dzień, bo przecież dziś święto. Wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry, dobroczyńcy. Dziś Mikołajki, ale pamiętamy nie tylko o świętujących imieniny, o Mikołajach, także dziś Emilii, Emiliana i Jaremy. Wszystkiego dobrego. No jak żeby inaczej. Święto Narodowe w Finlandii, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1917 roku, to właśnie dziś w Mikołajki. Ale są tacy, którzy obchodzą swoje urodziny i my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Zaglądając do muzycznego kalendarza, to już teraz składamy najlepsze życzenia, bowiem gitarzysta formacji R.E.M. Peter Buck kończy 69 lat. Wszystkim świętującym urodziny dziś najlepszego. R.E.M. w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy już za chwilę, no ale wcześniej nasze podróże i duże, małe i duże tego, co dziś może nas spotkać do godziny 9 w porannej audycji. Oczywiście ta niespodzianka, o której już Państwo wiedzą, to raz, Pisia Gongolina 3, co godzinę, kolejny odcinek w wykonaniu dziennikarzy Trójki już po godzinie 7, tuż po serwisie informacyjnym. Proszę uważnie nasłuchiwać te przygody. No, no, niczego sobie mikołekowe w prezencie dziś. Będzie konkurs, to już za chwilę. Proszę uważnie nasłuchiwać. Będzie czas na zastanowienie i na to, by wysłać prawidłowe odpowiedzi, a później zwyciężyć nagrodę. Oczywiście dziś o Mikołajkach. Zastanowimy się, do kogo Mikołaj nie przychodzi. Dwa razy. O tym już za kilkanaście minut. Odwiedzimy Piotrków Trybunalski i tamtejszą Hortensję. Być może piotrkowianie pamiętają jeszcze. Bardzo dobrze, bo o to chodzi. Będziemy też w Waszyngtonie, bo tam wczoraj losowano grupy i 12 czteroosobowych grup piłkarskich Mistrzostw Świata przyszłorocznych w Kanadzie, w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. Przeniesiemy się za wielką wodę już za niecałą godzinę. Powiemy o prezencie życia i bardzo chcielibyśmy, by Państwo również powiedzieli, jakiż to no, każdy z nas, jeśli się zastanowi, jest w stanie przywołać w pamięci taką sytuację czy wydarzenie, które może określić mianem właśnie takiego największego, najpiękniejszego prezentu życia. O tym powiemy przed ósmą. Przed ósmą także o nadciśnieniu w kierunku długowieczność. Odwiedzimy Indie też, bo szykują się tam jedne z najbardziej chyba, tak mi się wydaje, restrykcyjnych regulacji dotyczących komunikatorów na świecie. O tym porozmawiamy z ekspertem. Będziemy też w Korei, no i zachęcimy Państwa do tego, by festiwalowo wybrać się do kina. Propozycje filmowe na weekend i co z nowości jeszcze przed godziną 9. Serdecznie polecamy. Za chwilę konkurs, ale wcześniej jeszcze jedna data z muzycznego kalendarza i to też będą urodziny, bowiem dziś Ben Watt, członek duetu Everything But The Girl, ma urodziny. Też nie okrągłe. Zaraz policzę, które to. Ale tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. When I was 10, I thought my brother was God. He'd lie in bed, turn out the light with a fishing rod. I learned the names of all his football team, and I still remembered them when I was 19. Yeah. Strange the things that I remember still. Shouts from the playground when I was home. Share a flat somewhere. When I was 17, London and Oxford Street. Where I grew up, there were no factories. There was a and fields and trees. Rows of houses one by one appeared. I was born in one and lived there for 18 years. And when I was 19, I thought the Humber would be the gateway for my little world into the real world. There is no real world. We live side by side, sometimes collide. When I was 17, London and Oxford Street. It was a little world. duszy. 63 wychodzi. No to wszystkiego, co najlepsze dziś świętujące. Ale pamiętamy nie tylko o jubilatach, także o solenizantach. Raz jeszcze Mikołajom. To troszkę się tak zapomina. Takie mam wrażenie, że wszyscy to Mikołajki, prawda? Ale są konkretne osoby, które właśnie tak mają na imię. Realne osoby, które też pewnie czynią dużo dobra na co dzień, nie tylko od święta. A tak akurat los pokierował, że mają swoje imieniny w tym wyjątkowym dniu. No nie wiem, czy prezenty podwójne Mikołaj dostaje jeden z drugim? Chyba tak, na imieniny i na Mikołaj. No ciekawe, co na to rodzice. Proszę dać znać, 2 dwójki i 7 trójek. Ale w ciągu najbliższych 2 godzin proszę dać znać w sprawie konkursu. To już teraz będziemy startować, a przypomnę, co należy zrobić? No po pierwsze zastanowić się, wyklikać, napisać i wysłać. Weźcie tyle, choć jak zwykle mocno trzymamy kciuki, bo szczęście też się przyda, a odpowiedzi proszę wysłać SMS-em. Troszkę trzeba pomóc temu świętemu dziś. SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu, przypomnę, znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. No i co ważne, za 2 godziny, tak koło 8:30, dam znać, kiedy to będziemy zamykać naszą skrzynkę konkursową SMS-ową, a później poznamy zwycięzcę i oczywiście rozdamy nagrodę. Dziś do wygrania nocleg dla pary w podwodnym pokoju Deep Spot. Nagroda wartości 697 złotych brutto. Proszę opisać, może dokończyć, może w 3 krótkich słowach jak zwykle, a może po prostu wystarczy jedno. Jaki prezent chcieliby Państwo ujrzeć tuż po przebudzeniu się w takim niezwykłym podwodnym pokoju? Co to mogłoby być, by uzupełnić tę nagrodę? Tak mi się wydaje. 73533. Mogą Państwo odpowiedzieć króciusieńko, może być to jedno zdanie, może być metafora, jakieś luźne skojarzenie. 73533. Ważne, bo liczy się kreatywność, oryginalność odpowiedzi, no i szczerość. Bo szczerość w naszym konkursie to jedna z ważniejszych rzeczy. I myślę, że jeśli marzą Państwo o takim noclegu w podwodnym pokoju Deep Spot, to teraz można przybliżyć się do tego marzenia, do realizacji go. Nagroda czeka. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Jaki prezent chcieliby Państwo zobaczyć tuż przy łóżku, tuż po przebudzeniu się, po nocy spędzonej w podwodnym pokoju? 73533. Nocleg w takim podwodnym pokoju czeka. 73533. Powodzenia. Gotta ride it out, get it all out. When you're not mine, am I allowed? When I was secret, you kept me. Skinny divorcee, do you regret me? I'm thinking, baby, should we go back, stay friends, keep all the benefits? We could sneak around like we're on tour, even if that's all you want me for. You could call me Miss Pet. I just had to call you first on my new phone. I love you. Y'all have a blast. Bye. Secret love, secret love, oh, secret love, love. Oh. What's in a name? What's in a name? What's in a name? Secret love. What's in a name? What's in a name? Love. Fate's got a funny way, babe. Jakże pięknie płynie ten czas. To jak pamiętam z dzieciństwa, taki najpiękniejszy poranek. A jeszcze jak się pojawi właśnie w sobotę, z piątku na sobotę, człowiek rano się budzi i przy łóżku znajdzie. No. Ciekaw jestem, bo i o to także pytałem w związku z kartką z kalendarza, czy jeśli dziś wypadają imieniny Mikołaja, to czy Mikołaje dostają na przykład podwójny prezent, albo jak się trafią urodziny gdzieś w okolicach świąt, a później jeszcze być może gwiazdka, choinka, no to już taka prawdziwa kumulacja. Z takim apelem, może jakoś niespecjalnie to nazwałem, ale zdaje się, że państwo to bardzo dobrze wyłapali, by pamiętać o imieninach Mikołaja. 2 2 7 3. Dzień dobry, dzień dobry. Ja podtrzymuję tradycję, jaką wyniosłem z domu rodzinnego. Mikołaj zawsze do nas przychodzi w Wigilię. A że dzisiaj są imieniny świętego Mikołaja, to ja każdego roku dzwonię do mojego przyjaciela o imieniu Mikołaj. I to jest dla niego największy prezent, ponieważ on mówi: słuchaj stary, wszyscy zapominają, a ty zawsze pamiętasz. Jesteś gość. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3, numer telefonu do państwa dyspozycji. Dziś również o prezencie życia, ale gdyby państwo chcieli na przykład złożyć życzenia jakiemuś Mikołajowi, konkretnemu z imienia i nazwiska, by nie zapomnieć o dziś świętujących imieniny, to bardzo proszę. Nie tylko 2 2 7 3, ale także zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to mailowo. Konkursowo przypomnę 73533, aż się głos łamie ze wzruszenia, bo takie pewnie będą odpowiedzi, a SMS 71335 również. With you, you're the only one. Dziś Mikołajki w całej Polsce prezenty przyniesie dziś jedna konkretna postać, no ale już nie lada problemów może przysporzyć odpowiedź na pytanie, kto dostarcza podarki w Wigilię. W naszym kraju z bogatą historią postaci jest kilka. Co więcej, bywa, że jedna postać, jedna osoba ma wiele imion. No, w tym gąszczu zawirowań trudno się odnaleźć, ale próbował znaleźć rozwiązanie tej sprawy Paweł Turski. Kto dzisiaj przychodzi? Święty Mikołaj. Święty Mikołaj. A w Wigilię? Też Święty Mikołaj. Nie ma nikogo innego, jest tylko Święty Mikołaj. Gwiazdy. Dziadek Mróz, podobny do Santa Clausa. Druga broda, taki ubranie czerwone. 6 grudnia to są Mikołajki, więc właściwie wszędzie przychodzi Mikołaj. Wiadomo, imieniny Mikołaja. Magdalena Trzaska, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi. Natomiast jeśli chodzi o prezenty świąteczne, to tutaj już naprawdę jest o co się pokłócić. Centralna Polska, Świętokrzyskie, Mazowsze, to jest Mikołaj. Natomiast jeśli wybierzemy się na przykład do Wielkopolski, to tam już mamy Gwiazdora. Jeśli pojedziemy na południe, do Małopolski, to tam mamy Aniołka. Górny Śląsk to jest Dzieciątko. Tam są wpływy czeskie, niemieckie. Dzieciątko utożsamiane oczywiście z nowonarodzonym Jezusem. Jeszcze jest Gwiazdka, która głównie Dolny Śląsk, Opolszczyzna. I Dziadek Mróz to Ściana Wschodnia, właściwie te rubieże pogranicze. Pani Magdalena wspomniała o tym, że można się pokłócić. I to naprawdę się dzieje. Co roku. Podobno tylko na żarty. W Poznaniu. Święty Mikołaj złożył pozew przeciwko panu Gwiazdorowi. Choć sprawa ostatnio zakończyła się ugodą, to w tym roku, w poniedziałek, w Polskim Teatrze Tańca odbędzie się kolejna rozprawa wytoczona przez świętego Mikołaja Gwiazdorowi. Gwiazdorowi, który w Wielkopolsce był pierwszy. Tradycja wielkopolskiego Gwiazdora jest tak naprawdę tradycją związaną z całym terenem Polski Zachodniej. Profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mówimy tutaj nie tylko o Wielkopolsce, ale także o obszarze Śląska, także o częściowo obszarze Pomorza. Były różne tradycje regionalne, jeśli chodzi o te tradycje ludowe. To były też jakby wynik jakby różnych kontaktów kulturowych, różnych kontaktów etnicznych, ale także jakby różnych lokalnych tradycji. Regionalne tradycje lub, jak w przypadku Dziadka Mroza, polityka wpłynęły na nazwę postaci w danym rejonie. Sam jednak zwyczaj dawania prezentów 6 grudnia i Wigilię przybył do nas wszystkich z tego samego miejsca. Ten zwyczaj pojawił się w Niemczech w XIX wieku. Małgorzata Jaszczut, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi. Kiedy zaczęto obdarowywać początkowo dzieci w tych bogatszych rodach możnych, później ten zwyczaj przeszedł do wszystkich domów, a teraz wszyscy świętujemy te Mikołaje. Mikołaje czy Mikołaja? To ostatnie pytanie bez odpowiedzi, które nam pozostało. Bo czy jeśli ktoś jest z centralnej Polski, to prezenty przynosi ten sam Mikołaj czy inny? To jest ten sam. 6 grudnia przychodzi, zostawia drobiazg, zabiera list, a w Wigilię przynosi prezent z listu. Sprawa jest niezwykle prosta. Otóż za pierwszym razem przychodzi po to, żeby sprawdzić, a za drugim razem przychodzi przynieść prezenty. Zeznania są zgodne, musimy więc przyjąć, że tak jest. Chyba, że jest inaczej. To wtedy święty Mikołaj wytoczy mi, tak jak Gwiazdorowi, proces. Dla bezpieczeństwa najbliższy tydzień spędzę w domu, tak abym nie dostał awiza o przesyłce sądowej. A teraz to zdaje się, że chyba elektroniczne awizo. Nawet. Tak, tak. Nowoczesność domu i zagrodzie. Dziś Mikołajki, no jak wiemy, dzieci, choć nie tylko, ale te grzeczne osoby najczęściej nocą są odwiedzane przez Mikołaja w butach czy skarpetach, ale najczęściej gdzieś pod poduszką albo przy łóżku zostawia mały podarunek. To pewnie zazwyczaj słodycze. Tak było kiedyś. W niektórych regionach to jedyna okazja do takich odwiedzin, bo 24 grudnia w Wigilię prezenty zostawia ktoś zupełnie inny. No to pytanie do Państwa. Do kogo Mikołaj nie przychodzi dwa razy? 6 grudnia Mikołaj, później Gwiazdka, Gwiazdor i prezent pod choinkę, a może nie. 2 2 7 3. So cold down on the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey man! Hey man! You guys know what time it is? You guys all been good and practicing real hard, yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many. You guys in trouble out here. And you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it. Sani, no tak, żeby tego śniegu jeszcze troszkę było, o tym także nasza wierna słuchaczka pani Maria drogą SMS-ową. A co by pan powiedział na taką kumulację, że dziś nie tylko imieniny Mikołaja, ale w związku z tym, że urodziny 6 grudnia, to dlatego też imieniny 6 grudnia. No no, rzeczywiście urodziny, imieniny tego samego dnia, prezenty, a przed nami przecież, no właśnie, jak słyszeliśmy, w niektórych regionach tak, a w niektórych nie, gwiazdor czy choinka i kolejne prezenty w czasie Wigilii. 2 2 7 3. Co tam w kalendarzu? Dzień dobry. Wschód słońca w Warszawie będzie o 7.29, a zachód to o 15.25. Oczywiście w Ustrzykach, w Bieszczadach to najwcześniej wschód, 7:08, a w Świnoujściu to 7:05. I tak to jeszcze będzie przez jakieś 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie 21 będę mógł ogłosić ten najkrótszy dzień w roku. Na nowy rok to dnia przybędzie jak na barani skok. Tylko ciekawe, czy ktoś wie dokładniej, ile wynosi ten barani skok. No ciekawe, 2 2 7 3. No to umówmy się na 20 grudnia, bo 21 to niedziela. Będziemy ogłaszać ten najkrótszy dzień w roku. A później to już dnia będzie, jak mawia klasyk, ruść. Nieruchoma noga i plastikowa. Mogę zrobić z tobą to, co chcę. tak chcę. Nowa wersja Sexy Doll. Na budziku za 9 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Piotrkowianie chcą, by w ich mieście powstało Muzeum Huty Szkła Gospodarczego Hortensja. Przypomnimy, huta przez ponad 100 lat dawała pracę tysiącom mieszkańców i chociaż nie przetrwała transformacji gospodarczej, to wciąż pozostaje w ich sercach. Dużą kolekcję hortensjowych szkiełek postarano się odzyskać, a postarał się odzyskać miejscowy ośrodek działań artystycznych ODA. Prezentuje je dziś na wystawie zatytułowanej Szklane Dziedzictwo Piotrkowa. To taki mikołajkowy prezent dla mieszkańców. Dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Andrzej Hoffman mówi, że na wystawie będzie można zobaczyć wzory pochodzące z całego okresu funkcjonowania huty. Jedna sala jest właśnie poświęcona szkłu przedwojennemu i szkłu artystycznemu. Druga sala to są wzory po II wojnie światowej. Piotrkowianin Leszek Józefacki zebrał pokaźnych rozmiarów kolekcję szkieł hortensji. Cały świat zna hortensję. Na wszystkich kontynentach jest hortensja. W Nowym Jorku, w Muzeum Narodowym jest chyba największa kolekcja szkieł z hortensji. Piotrkowskie szkła to setki, a może tysiące wzorów. Były w każdym polskim domu. Gdybyśmy wrócili do tych lat, to zastawa oprócz talerzy i płaskich i głębokich, to wszędzie była hortensja. Była olbrzymia różnorodność garniturów, w które ubierano stoły, więc po prostu było celebrowanie posiłków. Wymagało to odpowiedniej oprawy. Historyk i przewodnik po Piotrkowie Paweł Kędra. Na wspaniałych półmiskach, salaterkach, talerzach produkowanych w hortensji piotrkowskiej podawane były rozmaite potrawy. Były specjalnie produkowane naczynia do podawania ryb w galarecie. Były specjalne salaterki, w których można było podawać potrawy z ryb. Zresztą taką nazwę nosiły śledzianki. Nie tylko szkło konsumpcyjne było. Wyjdziemy na ulicę, to jeszcze wystarczy podnieść głowę do góry i zobaczyć fajki szklane. Kabel przykręcony jest z prądem do słupa, a na nim fajka szklana. To hortensja produkowała. Bańki stawiane przy zapaleniu płuc. Pojemniki na waciki dla lekarzy. Syfony, dzbanuszki do uzdrowisk. A dopiero lata 70-80 to rewia barw i szkło głównie służące do ozdoby, a nie do konsumpcji. Hortensja to także szkło artystyczne, doceniane i nagradzane. Jedną z projektantek była Barbara Urbańska-Miszczyk. Jej syn Bartłomiej tak opowiadał o jej pracy. Moja mama w hortensji projektowała rzeczy użytkowe, a swoją twórczość realizowała jako rzeźby szklane. W ciągu swojej całej kariery zrobiła około 300 wystaw. Dziś wyroby hortensji są poszukiwane przez kolekcjonerów, takich jak na przykład pani Iwona, której udało się zebrać pokaźną kolekcję. Bazar w Piotrkowie, tam jest wyszukiwanie. Czasami się coś znajdzie, bo jeszcze w Piotrkowie można kupić szkła w postaci remerów czy karafek. Można kupić szkła prasowane. Nie są to zasoby jakieś z tej wyższej półki. Szukamy w internecie, po prostu szukamy w internecie i kupujemy w internecie. Kolekcjonerzy mają swoją grupę na jednej z platform społecznościowych. Tam wymieniają się doświadczeniami i chwalą tym, co kupili. Chcą, by w Piotrkowie powstało Muzeum Hortensji. Byłaby to wspaniała sprawa dla miasta. Ludzie przejeżdżaliby z całego świata, nie tylko z Europy, bo są prawdziwi pasjonaci, którzy się tym interesują. Na razie o powstaniu muzeum nie słychać, ale dziś otwierana wystawa ma być jego namiastką. Szkło zostało przekazane ośrodkowi przez prywatne osoby, które chcą dzielić się swoją pasją. Wystawę będzie można oglądać przez najbliższy rok.